کہ تمہارے لیے پانی ہے نہیں ہے یا استعمال کرنا تمہارے لیے مضر ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں تیمم کرنا وہ مٹی کی جنس سے ہو. جو چیز مٹی کی جنس سے نہیں ہے اسے تیمم نہیں ہو سکتا. جو چیز مٹی ہے یا اس پر مٹی کا حکم لگتا ہے یا وہ مٹی کی جنس سے ہے تو اس پر تیمم ہو سکتا ہے. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم, اپنے چہروں کا مسح کرو, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. تیمم میں ایک تو نیت شرط ہے, نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوگا. یعنی ویسے تو ہر عمل کے لیے نیت ہے لیکن تیمم کے لیے نیت شرط کے طور پر ہے, مستحب نہیں ہے, ضروری ہے. اگر تیمم میں نیت نہیں پائی جائے گی تو تیمم بالکل ہوگا ہی نہیں. اور طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ہاتھوں کو زمین پر مارے, اکٹھا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر, دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے جڑے ہوئے ہوں اور الٹی یعنی اس کے الٹی طرف جو ہے وہ چہرے کی طرف ہو اور سیدھی طرف جو ہے وہ زمین کی طرف ہو. زمین پر مارنے کے بعد پھر ان ہاتھوں کو دونوں انگوٹھوں کو ایک دوسرے پارے آرام سے, تاکہ اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو وہ جھڑ جائے. اس کے بعد پھر وہ اس کو چہرے پر مل لے اور دوسری ضرب لگا کر اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کا مسا کر لے. یہ پورے کا پورا تیمم ہو گیا. ان اللہ کانا عفواً غفورا, بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, آرام فرمانے لگے. جب کوچ کا وقت آیا, صبح قریب تھی, جب صحابہ کرام کوچ کرنے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور صحابہ کو کہا کہ سیدہ عائشہ کا ہار جو گم ہو چکا ہے وہ ڈھونڈو. صحابہ ڈھونڈنے لگے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں, دامن میں, جھولی میں اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ لوگوں نے ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ دیکھیے حضرت عائشہ کی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے ہماری نماز جا رہی ہے, سورج طلوع ہونے والا ہے اور یہاں پانی کوئی نہیں ہے, اگر یہیں رہے تو ہمارے لیے ہماری نماز قضا ہو جائے گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر مجھے ایک یعنی تھپڑ رسید کیا, کہا کہ تیری وجہ سے ساری دنیا کو, سارے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے. کہتی ہیں مجھے تکلیف تو بہت ہوئی لیکن میں ہلی نہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں آپ بے رام نہ ہو جائیں, آپ کے رام میں خل نہ آ جائے. اب جب سورج طلوع ہونے لگا اور ہار نہیں مل رہا تو اللہ جل مجد الکریم نے آیت کریمہ نازل فرما دی. اب وہی لوگ جو اعتراض کر رہے تھے اب خوش ہونے لگے اور کہنے لگے, ابو بکر صدیق تمہارے خاندان کے ہم پر پہلے بھی بہت سارے احسان ہیں اور یہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے. وہ کئی جاہل لوگ اس یعنی معاملے کو لے کر محبوب کریم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے اگر نبی کو علم ہوتا تو آپ گما ہوا ہار آپ نے معلوم کیوں نہیں کر لیا. وہ ظالم یہ نہیں دیکھتے کہ بھی پیارے آقا کو ہار کا علم ہے, اس کے ساتھ یہ بھی تو علم ہے, اگر ڈھونڈ لیا گیا تو یہ کب اترے گی. اللہ کے محبوب کریم کا خاموش رہنا بھی شریعت ہے اور بولنا بھی شریعت ہے. وہ فوراً کم علم لوگ جو ہیں فوراً بول پڑتے ہیں, اگر علم ہوتا تو یہ کیوں ہوتا. یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بول پڑتے تو قیامت تک کے لیے یہ تیمم کا حکم نازل نہ ہوتا. میرے آقا کریم اگر کبھی نہ بولیں تو ان کو یہ علم ہوتا کہ اس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوگی. چونکہ قرآن پاک تو صدیوں پہلے لکھا جا چکا, یہ ترتیب اس کی ترتیب نزولی جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی. جس چیز کی ضرورت ہوئی اس کو نازل کر دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ اسی وقت کلام پاک جو تھا وہ یعنی لکھا جا رہا تھا یا بولا جا رہا تھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق سے بھی پہلے قرآن پاک جو تھا وہ لکھا گیا تھا. تو اب لوگ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ آقا کریم کا بولنا، آقا کریم کا خاموش رہنا یہ سبھی شریعت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زور کی نماز پڑھائی اور چار کی بجائے تین رکعت پر سلام پھیر دیا. صحابہ نے عرض کی ام قصر الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، اے آقا نماز کم ہو گئی آپ بھول گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی. یعنی صحابہ نے تو ظاہر میں دیکھا کہ چار کی بجائے تین ہوئی ہیں. اب صحابہ کرام کا بھی دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے کہ پیارے آقا کل تک تو چار تھیں آپ تین پڑھائیں، کیا تین ہو گئی ہیں؟ کیا وہی آ گئی؟ یا ہیں تو چار لیکن آپ کو صاحب ہو گیا؟ تو پیارے آقا کریم نے فرمایا نہ مجھے صاحب ہوا اور نہ نماز کم ہوئی. غور کیجیے یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، آپ نے تین پڑھائی ہیں، اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور پڑھا کے سجدہ صاف کیا اور قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک طرف مسئلہ بیان کر دیا. لوگوں نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی تو پھر تین کیوں پہن؟ ایک پڑھا کے لوگوں کو بتا دیا اگر تم بھول جایا کرو تو یوں کر لیا کرنا. یعنی آقا کا وہاں صاف ہونا ہماری بہتری کے لیے تھا، لیکن لوگ وہاں علم پر اعتراض کرنے لگے. اگر علم ہوتا تو یہ کیوں ہوتا؟ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم کن مسائل میں گرفتار ہوتے. تو اس لیے یہ تو اللہ کے محبوب کا نہ بولنا ایک کرم تھا، ہمارے لیے ایک اللہ کا فضل تھا، لیکن ہم لوگ الٹے پڑ گئے اور معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے لگے. وہی لوگ جنہوں نے اعتراض کیا انہوں نے توبہ کی اور سیدنا صدیق اکبر کو بشارتیں دی، مبارکیں دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کی بیٹی کی وجہ سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر کرم نوازی ہو گئی. اگر ہار آج گم نہ ہوتا تو قیامت تک لیے اسی طریقے سے ہمیں مسئلہ رنتا، پانی نہ ہوتا تو نمازیں قضا ہو جاتی. تو کہا پانی نہیں ہے تو نہ صحیح. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ملا یہ تیمم پوری امت کو، لیکن افسوس کہ وہ لوگ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراض تو کرتے ہیں، آپ کو ام المومنین ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، آپ کی شان و عظمت میں معذرت گستاخیاں کرتے ہیں، الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ وہ بھی مجبور ہیں، تیمم کرتے ہیں. پانی نہ ملے تو وہ بھی تیمم کرتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ وہ تیمم کرنا چھوڑ دیں. کیوں؟ کیا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہار کے گم ہونے کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر کرم نوازی ہوئی. اسی اور پھر جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازی، وہیں ہار پڑا ہوا ہے، آقا کریم آرام رہے ہیں، سو رہے ہیں. اس لیے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ علم کا اعتراض کرتے ہیں نا ایک دن تک، چند گھنٹے تک، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی وجہ سے وہ جس کام میں آقا خاموش رہے اس کی وجہ سے آگے کتنی بھلائیاں ہوں گی. کیونکہ آقا کو تو اللہ نے قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے. تو فرمایا یہ اس کے یعنی فرائض بیان کر دیے گئے کہ صرف چہروں کا مسا کرو اور ہاتھوں کا مسا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. ہم ترا اللہ دینا او تو نصیب من الکتاب، یا اے محبوب آپ نہیں دیکھا لوگوں کی طرف او تو نصیب من الکتاب جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا. اب دیکھیے حصے سے کیا مراد، بات پوری ملی، انجیل پوری ملی، زبور پوری ملی. تو اصل میں کتاب، یہ زبور، یہ تورات، یہ انجیل، یہ سب قرآن پاک کا جز تصور ہوتے ہیں. ان کے سارے علوم قرآن پاک کے علموں کے سمندروں میں سے ایک چھوٹے سے چشمے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے انہیں کہا گیا کہ انہیں تو کتاب کا کچھ حصہ ملا، پوری کی پوری کتاب تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی امت کو دی گئی. یشترون دلالتا، وہ گمراہی خریدتے ہیں. کئی کتابی ایسے ہیں، کئی یہودی اور عیسائی ایسے ہیں جو گمراہ خریدتے ہیں وہ یریدون ان تضلوا سبیلا، مومنوں تمہیں بھی وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی گمراہی خریدنے لگو. دیکھیے کفار بھی اسلام کے خلاف ہیں، لیکن کفار اتنی سازشیں اسلام کے خلاف نہیں کرتے جتنی یہود و نصارہ کرتے ہیں، جتنی اہل کتاب کرتے ہیں. حالانکہ ان کو احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ قرآن نے تورات کی تصدیق کی، انجیل کی تصدیق کی، زبور کی تصدیق کی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی تصدیق کی، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی تصدیق کی. انہیں تو اس پر یعنی مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ظالم الٹے ہو گئے اور بغض ان کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیوستہ ہو گیا، اور وہ ہر معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مخالفت پر ہٹ گئے. تو کہا مومنوں ہوشیار رہو، یہودوں نے سارا تمہیں گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نیت نئے گمراہی کے طریقے تمہارے سامنے لا رہے ہیں کہ یہ لوگ دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں، قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں، اور یہ ایسے معاملات میں پڑ جائیں کہ جو اللہ کے محبوب اللہ اور قرآن پاک سے جو دور لے جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں، اور آج ان کی پوری لادی جو ہے وہ اس چیز لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے گمراہ کرنا ہے، مسلمانوں کو کس طریقے سے راہ ہدایت سے ہٹانا ہے. اور وہ یہاں تک پہنچ چکے کہ اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوتا تو نہ ہو، یہودی نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن عمل کا مسلمان بھی نہ رہے، نام تو مسلمانوں والا ہو لیکن کام یہودیوں والے ہوں، عقائد یہودیوں والے ہوں. ایک طرف ایک یہودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کر رہا ہے، تو دوسری طرف نام نہاد مسلمان بھی اعتراض کر رہا ہے. ایک طرف یہودی مان کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہے، تو دوسرا نام نہاد ترقی یافتہ مسلمان بھی قرآن کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہے. تو کہا یہودی تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں، تمہیں سات مستقیم سے دور لے جائیں. واللہ اعلم بعدائکم، اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. لوگوں یاد رکھو یہ تمہارے دشمن ہے، یہودی عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اللہ ان کو جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. واکفا باللہ ولیم واکفا باللہ نصیرا، اور اللہ ہی جل مجدہ الکریم کافی ہے تمہارے لیے تمہارا ولی، اور کافی ہے تمہارا مددگار. دیکھیے آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم ایسے ناراض ہو گیا، اگر روس ناراض ہو گیا، اگر یہ سپر پاک سے ناراض ہو گئی تو ہمارا جینا دوبر کر دیں گی، ہم پر اقتصادی معاشی پابندیاں لگا دیں گی. اللہ کہتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، بڑی بات تو یہی ہے نا کہ تمہیں ان سے ظاہری مدد مل رہی ہے، وہ تمہارے دوست بن گئے ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرنا چاہتے ہو، تم مسلمانوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو کہ کہیں ہمارے یہ معاذ اللہ آقا جو ہے خوش ہو جائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے دوست بننا ہے تو اللہ تمہارا کافی دوست ہے. اگر تم نے مدد لینی ہے، اگر تم انگریزوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کفار سے مدد لینا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، مت ڈرو ان سے. آپ ہماری بات بھی سنو گے کہ نہیں؟ آپ اپنی بات بھی سناتے جا رہے ہو، کچھ ہماری بات بھی سنو. وکفا باللہ ولیا، اور اللہ ولی کافی ہے. میرے بھائی آپ بیٹھے، آپ کی بات بھی سنیں گے. کچھ اور آیت کریمہ کا آخری حصہ کرتے ہیں، وکفا باللہ نصیرا. دیکھیے جب اللہ کافی مددگار ہے تو رسول اللہ کو مددگار سمجھنا، پھر اولیاء کو مددگار سمجھنا، یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے کفا باللہ نصیرا، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے اوپر معاملہ ہو رہا ہے کفار کا. اگر یہی اس آیت کا ترجمہ لیا جائے جو وہ لوگ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کفا باللہ ولی کا یہی ترجمہ ہونا چاہیے، کہنا کہ سوا جس کو بھی آپ ولی مانیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. تو جب اللہ حقیقی ولی ہے اور اس کے بندے بھی ولی ہیں، تو پھر اللہ حقیقی مددگار ہے اور اس کے بندے بھی مددگار ہیں. ایک ہی آیت میں دو حکم بیان ہوئے، تو ایک حکم کو ماننا اور دوسرے حکم کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ان الذین ہادوا، وہی لوگ جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن موادہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلام اللہ کو اپنی جگہوں سے. یہ یہودیوں کی بہت بڑی ایک بدقسمتی اور سازش اور ان کی بہت بڑی یہ بے حیائی تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نعت آتی تھی تو اس کو بدل دیا کرتے تھے. آقا کریم کی آمد سے پہلے لوگوں کو سنایا کرتے تھے اللہ کے نبی آنے والے ہیں, یہ ان کی صفات ہوں گی, یہ ان کا طریقے ہوں گے, یہ ان کا حسن ہوگا, تو یہ سنایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان لوگوں نے ان نعتوں کو بدلنا شروع کر دیا, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کو بدلنا, پردہ ڈالنا, لوگوں کو ذات رسول عظمت رسول سے دور لے جانا. یہ یہودیوں کی بہت بڑی عادت ہے اور بہت پرانی عادت ہے. وہ اپنے عمراء سے پیسے لیتے اور وہ کہتے کہ اللہ کے نبی کی یہ صفت یہاں سے بدل دو تو وہ بدل دیتے. تو اللہ کہتا ہے یہودیوں کی یہ کچھ یہودی ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. یقولون اور کہتے ہیں سنے نا, ہم نے سنا, وہاں صحیح نہ اور ہم نے نافرمانی کی. دیکھیے میرے مسلمان بھائیوں, کہ سنے نا تو ہم بھی کہتے ہیں, قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں, کہیں وہ صحیح نہ والا لفظ تو ہماری زبان میں نہیں ہے. کہیں ہم بھی تو یہ نہیں کرتے کہ سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے تھے ہم سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں. یہودی قرآن سنتے تھے, آج بھی یہودی قرآن پڑھتے ہیں, آج بھی بہت سارے مستشرق قرآن پڑھتے ہیں, آج بھی بہت سارے غیر مسلم قرآن پڑھتے ہیں, لیکن پڑھنے کے بعد وہ صحیح نہ کہتے ہم مانتے نہیں ہیں. آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہیں سنتے تو ہیں لیکن عمل کے وقت نافرمانی کرتے ہیں. وسما گیا مسمائن, اور سنتے ہیں ایسے اور کہتے یہ ہیں کہ آپ نہ سنائے جائیں. یعنی یہ دو طریقے سے لفظ استعمال ہوتا ہے, مدح کے لیے بھی, تعریف کے لیے بھی اور مذمت کے لیے بھی, کہ یعنی آپ نہ سنائے جائیں. کیا مطلب؟ یعنی یا تو آپ کے کانوں میں کوئی بری بات نہ پڑے, یا بطور مذمت کہا جاتا ہے کہ بالکل تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہ چلے, تمہیں سننا نصیب ہی نہ ہو. تو اس لیے یہودی یہ کہا کرتے تھے ورائنا, اور کہتے تھے رائنا لیم بے اثنتے ہیں, اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے. یعنی لفظ رائنا بولتے لیکن رائی نہ کر دیتے. رائنا صحابہ بولتے تو اس کا مطلب یہ تھے رائنا یا رسول اللہ, اے پیارے آقا ہماری رعایت فرمائیے, ذرا ایک مرتبہ پھر ارشاد فرما دیجئے. اب جب یہودیوں نے یہ لفظ سنا تو اسی لفظ کو موڑ کر زبان کو ذرا باریک کر کے بولنا شروع کر دیا رائنا. تو رائنا کا معنی بنتا تھا ہمارا چرواہا. تو ان ظالموں نے اسی لفظ کو, جس کو صحابہ عزت کے لیے استعمال کرتے تھے, انہوں نے بدبی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. وطانن فی دین, اور دین میں تان کرنا شروع کر دیا. حالانکہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے لیکن اللہ کہتا ہے انہوں نے دین میں تانا دینا شروع کر دیا. تو حقیقت میں دین کیا ہے؟ دین اسلام پیارے آقا کا ہی نام ہے. پیارے آقا کا ادب و احترام, آپ کی تعلیمات کا نام ہی تو دین ہے. تو کہا وہ دین میں تان کرتے ہیں, یعنی ذات رسول پر تان کرنا حقیقت میں دین اسلام پر تان کرنے کے مترادف ہے. تو وہ اپنی زبانوں کو موڑ کر یہ لفظ بولتے. دیکھیے اگر اس سے کہا جاتا تو کہتے لو یہ تو صحابہ بھی کہتے ہیں, ہم کیسے گستاخ ہو گئے. آج بھی کئی لوگ وہی آیات کریمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہی باتیں ہوتی ہیں. دیکھے کان نے بشر کہا اللہ کے محبوب کو, لیکن جس طریقے سے یہ بشر آج کل بشر کی ڈھٹ لگاتے ہیں اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ معاذ اللہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے نبی ایک عام بشر, بلکہ بعض عالموں نے تو یہاں تک لکھا کہ نفس بشیت میں ابو جال اور محمد عربی میں کوئی فرق نہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو بعض الفاظ وہی ہوتے ہیں جو مومن بولتے ہیں لیکن منافق انہی الفاظ کو غلط معنی لے کر بولتے ہیں. جیسا کہ آج کل کسی مرزائی کو آپ کہیں کہ دیکھو جی آپ اللہ کے نبی کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں کیسے ہم منکر ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ہم نے تو کلمہ تبدیل نہیں کیا, ہمارا یہی کلمہ ہے, لیکن ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے مراد وہ غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، پیارے آقا کو نہیں لیتے. اس لیے ان لوگوں کی نیت کو چھوڑ ہوتی ہے. الفاظ تو اچھے اچھے بولتے ہیں لیکن نیت کو چھوڑ ہوتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں بشر ہوں، لیکن یہ اسی لفظ کو اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا میں غیر نہیں جانتا، تو یہ لفظ تو وہی ہے لیکن اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں. آقا کریم نے تو فرمایا ذاتی طور پہ میں نہیں جانتا، جو کچھ ہے رب کا ہی ہے، کیونکہ آپ تو عاجزی کے انتہائی اونچے مقام پر تھے. تو ان لوگوں نے یعنی وہ دیکھو جی خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا، رب نے کہہ دیا، دیکھو خود صحابہ نے کہہ دیا، ہم کیوں نہ کہیں. ایک دوست میرے پاس کتاب لائے تو اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جن میں انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی پیش کی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کے کلمات کہ باری تعالیٰ کاش میں یہ ایک تنکا ہوتا اور میں مٹ جاتا، مجھ سے سوال جواب نہ ہوتا. اب وہ نیچے اس کے یعنی تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ استغفراللہ، دیکھیے فاروق اعظم کو اپنے ظلم یاد تھے جو انہوں نے اہل بیت پر کیے تھے، تو جب آخری وقت آیا تو اب ان ظلموں کا کفارہ کوئی نہیں، تو اس لیے رو رہے ہیں کہ کاش میں یہ ہوتا. تو یہ عاجزی کے الفاظ بھی معاذ اللہ حقیقت پر معمول کر لیتے ہیں. صحابہ رب کی بارگاہ میں بہت بڑے عاجز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے انتہائی اونچے مقام پر ہیں. آپ میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، کہیں عاجزی کے لیے کہا کہ میں بشر ہوں تو ان لوگوں نے اس کو وتیرہ بنا لیا. تو کہا یہ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں جو صحابہ بولتے ہیں، جو انبیاء اکرم بولتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بولنے کا کچھ اور ہوتا ہے. تفسیر البیان میں سورہ عباسہ وتولیٰ کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ درج کیا. اور مولوی زاہد الحسینی جو بندی جو یعنی حسین المدنی کا خلیفہ ہے، ابھی تک شاید زندہ ہے، اس کی کتاب ہے رحمت کائنات، اس نے بھی یہ واقعہ ایک اور کتاب کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تو آپ فجر کے وقت، چونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو آپ گشت کیا کرتے تھے، آپ ایک مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں تو ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور سورہ عباسہ وتولیٰ پڑھ رہا ہے. آپ نے سنا چلے گئے. اس نے اتفاق دوسرے دن تشریف لائے تو وہی وقت اور وہی امام اور وہی سورت پڑھ رہا ہے. آپ پھر چلے گئے. جب تیسرے دن آئے تو اس نے اتفاق وہی وقت وہی امام اور وہی سورت پڑھ رہا ہے. آپ نے سنایا اس امام کو باہر لایا جائے. باہر لایا گیا تو آپ نے کہا اس کا سر اتار دیا جائے، یہ منافق ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو قرآن پڑھتا ہے، ہمیں مفت میں نمازیں پڑھاتا ہے، یہ تو بہت نیک ہے، اس نے غلطی کیا کی؟ کہا یہ روز سورہ عباسہ پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا اس نے کیا یعنی غلطی ہے؟ اگر کوئی آدمی روز ایک سورت پڑھے تو قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے نا. تو حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تم لوگ ان کی خرمستیوں کو نہیں جانتے، ان کی منافقتوں کو نہیں جانتے. ان آیات میں بظاہر اللہ نے اپنے نبی پر عتاب کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی کے علم کی نفی ہو رہی ہے بظاہر، چونکہ یہ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں راسخ کر دے کہ نبی کو علم نہیں ہے، تمہارے دلوں میں یہ عقیدہ ڈال دے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے. عباسہ وتولیٰ وان جاءہ الاعمی، اے محبوب تو نے اپنے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی جب وہ نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، تجھے کیا معلوم کہ یہ پاک ہونے والا ہے؟ تو چونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر علم نفی بھی تھی اور عطاب بھی تھا، تو وہ رب کے رسول کی بات تھی. ان لوگوں نے کہا دیکھو اللہ نے بھی ڈانٹ دیا معاذ اللہ، دیکھو نبی کو علم نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے. تو اسی سینا فاروق اعظم نے اس منافق امام کو قتل کرا دیا. یہ بھی کہتا ہے دیکھو جی قرآن نے نہیں کہا کل انما انا بشر مثلکم، قرآن نہیں کہہ رہا کل لا اقول عندی خزائن اللہ واعلم الغیب، ہم تو قرآن پڑھتے قرآن ہی ہیں، لیکن مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہے کہ دیکھو جی ہم جادی ظالم ہیں، اور کہا جائے وہ ظالم تو کیا کہہ رہا ہے، تو کہے دیکھو جی قرآن میں نہیں آیا کہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اری تعالیٰ ہم نے ظلم کیا، رب نے کہا تھا کہ اس درخت کے ہی نہ جانا، اگر چلے گئے فتکونا من الظالمین، تم ظلموں میں سے ہو جاؤ گے. تو وہ چلے گئے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ظالم کہا، ہم کیوں نہ کہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ظلم تو نفی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، باری تعالیٰ میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف کر دو معاذ اللہ تعالیٰ. اگر وہ یہی الفاظ پکڑ کے کہے اور سرخی باندھ کے اپنی کتاب کی انبیاء اور عالم ہیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ کہے گا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اسی لیے اللہ نے کہا یہ دل و بھی کثیرم وہ یہدی بھی کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں. بعض لوگ صرف ترجمہ پڑھ کے اردو کا، وہ بھی آج کل میں تو کہتا ہوں کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کچھ ڈھیریاں بیچ رہا ہے تو وہ بھی تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی بچوں میں گولیاں بھیج رہا ہے تو وہ بھی تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں نبی بشر ہے، میں تمہیں قرآن کی آیت بتاتا ہوں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. تو قرآن پڑھنا ایسے ہی نہیں تھا، جتنی عظیم و شان کتاب تھی اتنی عظیم و شان نبی اس کو لے کر آئے. اسی ایسے ہی کسی پہاڑ پر یا کسی درخت پر یا کسی عام آدمی پر نازل نہیں کر دی گئی، تو کہا بولتے تو وہ بھی وہی لفظ تھے جو صحابہ بولتے تھے، ظالم اپنی ذہنوں کو اپنی زبانوں کو بدل کر لفظ بولتے تھے. ولو انہم قالوا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، واسمع، حضور ہماری بات سنیے، وانظرنا، پیارے آقا نظر کرم فرمائیے، لکان خیر اللہ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. تو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے؟ کہنا ہے وانظرنا، محبوب نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن، خود بجدی ساحلنا اشکالنا. رب تو کہتا ہے یوں بلاؤ، یہ کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا، تم یہ کیسے انظر حالنا کیوں کہہ رہے ہو؟ رب کہتا ہے بھئی کیا یہ اچھا ہوتا گستاخ کہتے کہ محبوب کریم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف پیار کی ایک نظر فرمائیے، لکان خیر اللہم، ان کے لیے بہت بہتر تھا، اقوام اور زیادہ سیدھا یہ تھا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ نہیں مان لارے مگر ان میں سے تھوڑے لوگ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اے عیسائیوں اور یہودیوں، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تورات آئی، جو انجیل آئی، جو زبور آئی، یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو لوگوں تم بھی اس کی تصدیق کرو، اس قرآن کو مانو. من قبل ان نتمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم تیرے تمہارے چہروں کو منہوں کو بگاڑ کے رکھ دیں. خانہ اردہ علی ادبارہا، اور ہم چہروں کو تمہارے منہ کو پیٹھ کی طرف کر دیں. قرآن کے گستاخ، قرآن کے منکر، اور جو قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے روز ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، اور ان کے چہرے ان کی پیٹھوں کی طرف کر دیے جائیں گے. کہا اس سے پہلے کہ تم لوگ قرآن کو جھٹلا کر تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو، ورنہ تمہارے چہرے قیامت کے روز الٹے کر دیے جائیں گے، تمہیں مسخ کر دیا جائے گا. اور لن صحاب سب سے، یہ تم پر ایسی لعنت کری جائے گی جیسے اصحاب سبت پر لعنت کی گئی تھی. ہفتے والے وہ جن کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کرو شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے وہ شکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو کہا تم پر بھی ایسے ہی کہیں لعنت نہ کر دی جائے. وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا کا حکم تو ہو کر رہے گا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہو کر رہے گا، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خبردار اللہ معاف نہیں کرے گا مشرک کو جو اس کے ساتھ شریک کرے کسی کو. دیکھیے اللہ جل مجد کریم قادر مطلق ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے. تو جو شخص اس اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دے اور اس کی پوجا شروع کر دے، اس کی عبادت شروع کر دے، اتنا بڑا بدبخت شخص ہوگا. تو کہا اللہ یہ پسند نہیں کرتا اس کے برابر کسی کو کھڑا کر دیا جائے، اور اللہ چاہے تو ایک ایک گناہ کو معاف کر دے، لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ اللہ مشرک کو معاف کرے، اللہ شرک کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے برابر کسی جاندار کو، جیسا کل کے دس میں بھی گزرا، جاندار کو کھڑا کرنا یا بے جان کو کھڑا کرنا، ہر لحاظ سے ہر وجہ سے منع ہے۔ یہ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں بدو شے فی غیر محلے ہی، کسی شے کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یعنی جوتے کا کام پاؤں ہے تو اس کو سر پر رکھنا ظلم ہے۔ امام شریف کا یعنی جو مقام ہے سر ہے اس کو پاؤں میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ تو عبادت کا حقدار صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کو اسی جگہ بٹھا دینا اس سے اور بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اسی کی مخلوق کو اس کے برابر کھڑا کر دینا، اسی کی مخلوق کو اس کے برابر خدا بنا لینا اور اسی کو پوجنا شروع کر دیا، اس سے بڑا اور ظلم و ستم کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ انسان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کی اقسام ہے، ایک ہے شرک اکبر جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر جو ہے وہ تو مسلمان اسے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے، اور شرک اصغر کی طرف بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ کی الوہیت میں یا قریبی ذات میں کسی بھی صفت میں اسی طریقے سے وہی صفت اس کی مخلوق میں سے غیر میں سے کسی کو بھی ماننا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور پھر اس کی پوجا شروع کر دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ آپ عبادت کریں اور کسی غیر کے دکھلاوے کے لیے کریں، یہ ریا کے لیے عمل کرنا، ریا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، ریا کے لیے نمازیں پڑھنا، حج کرنا، لوگ کہیں حاجی ہے، لوگ کہیں نمازی ہے، لوگ کہیں مجاہد ہے، تو یہ حقیقت میں نہ جہاد ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے یہ غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ قیامت کے دن حدیث میں ہے، چند آدمی لائے جائیں گے اور اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوئے گا ان کو قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ آدمی ایک عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے تو تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، میں تو شہید ہو گیا، آج تو مجھے یہ صلہ دے رہا ہے کہ جہنم میں بھیج رہا ہے، تو اللہ فرمائے گا تو نے کس لیے شہادت قبول کی؟ تو نے کہا لوگ مجھے مجاہد کہیں، تو نے کہا لوگ میرے نام کے نعرے لگائیں، وہ لگ چکے، لوگوں نے تجھے مجاہد کہہ دیا، لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا، جا ان سے جا کر اپنا آج صلہ مانگ لے، تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا۔ ایک خطیب کو، ایک عالم کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ ساری عمر تو تیری توحید بیان کی، تیرے دین کے تبلیغ کی، لوگوں کو نیکی کی راہ بتائی، تو آج تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے، تو رب کہے گا کس کے لیے تو نے کیا؟ اس لیے لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیرے نام کے نعرے لگائیں، وہ لگ چکے، لوگوں نے تیری عزت کر لی، لوگوں سے تو اپنا صلہ وصول کر چکا، تو نے چونکہ لوگوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے والا، زکات دینے والا آئے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے ڈھیروں ڈھیر تیرے راستے میں قربان کیے، اللہ فرمائے گا اس لیے تو نے کیے کہ لوگ تجھے امیر کہیں، لوگ تجھے صحیح کہیں، لوگ تیرے گنجائیں۔ آج دیکھ لیجئے کہ جس کے ساتھ کچھ رشتہ ناتا ہوتا ہے، جس کو کچھ لالچ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے ناطے دیتا ہے، انجان آدمی کو نہیں دیتا۔ اس لیے کہ یہ آدمی کل کو میرے کام آئے گا، تو اللہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے شرک اصغر کیا۔ عبادت میں غیر اللہ کی ریا، غیر اللہ کا دکھلاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ یا یوں ہی سمجھ لیجئے جیسا اسلام نے بیان کیا کہ اگر ہم کو پتا ہے کہ یہ کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کون ہے جو آج نہیں سنبھالتا؟ اس لیے کہ بھائی دیکھو آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے، کچھ اکاؤنٹ جمع کر کے رکھو، کچھ دولت بچا کے رکھو، آنے والے وقت میں کام آئے گا۔ یہ بھی شرک اصغر ہے کہ اس اللہ جل مجد الکریم کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آنے والے وقت میں میرا بینک بیلنس کام آئے گا، میرا سونا چاندی کام آئے گا، میری دولت کام آئے گی، تو یہ بھی شرک اصغر ہے. اللہ جل مجد الکریم ہمیں شرک اکبر سے بھی بچائے, شرک اصغر سے بھی بچائے. عمر ہے وہ نہ شرک اکبر کے قریب جاتا ہے نہ شرک اصغر کے قریب جاتا ہے, اور دعا مانگتا رہتا ہے. کیونکہ بعض رات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک نیتی کام شروع کرتا ہے لیکن کسی مقام پر شیطان آ کر اس کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے, اس میں تکبر شروع ہو جاتا ہے, غرور شروع ہو جاتا ہے, چند کے منٹ کے لیے دکھلاوا آ جاتا ہے. اگر کے بعد میں توبہ کر لے تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہو, اے باری تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے بچا جس کو ہم جانتے ہیں, اور ایسے شرک معاف کر دے جس کو ہم نہیں جانتے. باری تعالیٰ ہمیں شرک سے دور رکھ, شرک خفی سے, شرک جلی سے, شرک اکبر سے, شرک اصغر سے, ہر قسم کے شرک سے دور رکھ. ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کی اتنی باریکی ہے کہ رات اندھیری ہو, سیاہ پتھر ہو, اس پر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو, تو جیسے اس کو پہچان مشکل ہے, اس طریقے سے شرک کو پہچاننا مشکل ہے. تو چونکہ ہم پہچان نہیں سکتے, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, باری تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ تو ہم نہیں کرتے, جو نہیں جانتے تو معاف کر دینا. کہا جو یہ کہے کہ دیکھیے یہ ستارہ طلوع ہوا تو عذاب آ جائے گا, یہ ستارہ طلوع ہوا بارش مل گئی, یہ بارش کا ستارہ آ گیا, تو کہا اس نے شرک کیا. تو اب ایسی چیزیں جو ہیں ان سے ہر آدمی تو نہیں بچ سکتا, کبھی نہ کبھی تو کوئی تکبر کی بات یعنی آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کہیں دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے. تو دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہم نظر لنا, اے باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, باری تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ کہ ہم تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, جو ہم جانتے ہیں اس سے محفوظ رکھ, جو نہیں جانتے اس کو معاف کر دینا. تو اللہ کہتا ہے بلیغفر ما دون ذالک لمن یشاء, اس کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دے. اللہ رحیم و کریم ہے, قادر مطلق ہے, اپنی عبادت معاف کر دے, یہ اس کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے. رحم آ جائے تو 100 آدمی کے قاتل کو ایک منٹ میں معاف کر دے, اگر رحم آ جائے تو فحشہ اور طواف قسم کی زانیہ عورت کو صرف اس لیے معاف کر دے کہ اس نے کتے کو پانی پیالا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک عورت جس کی ساری عمر بے حیائی میں گزری, طوافہ تھی, زانیہ تھی, ایک مرتبہ وہ کسی سفر میں جا رہی ہے تو دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے پہ ایک گیلی مٹی چاٹ رہا ہے, تو اس نے دیکھا کہ شاید اس کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے, تو وہ اس کے قریب گئی. اب وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے تو پانی کیسے لے, اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا, پھاڑ کر اس کی لمبی رسی بنائی اور اپنے موزے اور جوتے کو باندھ کر پانی نکال کر کتے کو پلایا. اب اس کا یہی عمل اتنا پسند ہے کہ ساری عمر کے گناہ معاف کر دی, اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی. تو اس لیے اللہ کہتا ہے اس کے ایک چھوٹا سا عمل بظاہر جو ہے مجھے پسند آ جائے تو میں صدیوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں, لیکن خبردار تمہارے نامہ اعمال میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا, فَقَدِ اسْتَرَا اِثْمًا عَظِيمًا, اس نے بہت بڑا گناہ باندھ دیا. تو یعنی شرک جو ہے یہ گناہ کبائر میں سے, بلکہ گناہ کیا, یہ تو ظلم عظیم ہے. الم ترا الذین, کیا نہیں دیکھا ہاں محبوب کریم آپ نے ان لوگوں کی طرف, عزت کن انفسہم, جو اپنے آپ کا تزکیہ نہ سکتے ہیں. یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف بیان ہو رہی ہے. محبوب آپ روز دیکھتے نہیں آپ کے غلام کیسے اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں, کیسے اپنے دلوں کو شرک و کفر کی گندگی سے پاک کرتے ہیں. تو کہا ایسا آدمی جو اپنے چاہتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے, اس کا تزکیہ نفس ہو جائے, بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دے رہا ہے. اللہ نیتیں دیکھتا ہے, اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, یہ آدمی کیا چاہتا ہے. آدمی اگر نیکی کی طرف قدم بڑھائے رب کی رحمت دوڑتی ہوئی آتی ہے, اگر آدمی چل کر جائے تو رب کی رحمت دوڑ کر آتی ہے, ایک قدم چلے تو رب کی رحمت 10 قدم آتی ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے جو چاہے اس کا تزکیہ نفس ہو جائے تو اللہ اس کا تزکیہ نفس فرما دیتا ہے. بلا یظلمون فضیلا, اور اللہ جل مجد الکریم ایک یعنی کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے اس پردے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کھجور اور کھجور کی اٹھڑی کے درمیان ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں سیلا کہا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ کتنا بھیک ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کر دوں گا، میں نیکی کو بڑھا دوں گا، برائی کسی کا برائی جو ہے اس کو نہیں بڑھاؤں گا، ظلم نہیں کسی پر ہوگا. انظر دیکھیے شریف یفترون علی اللہ الکاذبہ، یہ اللہ پر کیسا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگانا یا اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوخ کر دینا کہ جو اللہ نے نہیں کہی. وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی پر ایمان نہیں لانا، حضرت عیسیٰ کے بعد کسی پر ایمان نہیں لانا. وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری تورات میں آیا ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں یہ وحی فرمائی ہے. تو اللہ کہتا ہے کتنے جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ کا اس طرح باندھتے ہیں. تو اسی طریقے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا، ہمارے بہت سارے دوست نیکی سمجھ کے اللہ کی طرف کچھ چیزیں ایسی منسوخ کر دیتے ہیں، پتا نہیں ہوتا، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے. بعض اوقات تو وہ حدیث میں ہوتا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے یا کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، تو ویسے ہی علم نہیں رد کہہ دیتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ہے، حالانکہ پتا نہیں. تو جو جس چیز کا یقین نہ ہو کہ یہ اللہ نے فرمایا، کبھی بھی رب کی طرف منسوخ نہ کرنی چاہیے. اس چیز کا یقین نہ ہو کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں، کبھی بھی اللہ محبوب کی طرف اس کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی طرف منسوخ کرنا بھی جہنم خریدنے کے مترادف ہے، اور پیارے آقا کی طرف منسوخ کرنا بھی جہنم خریدنے کے مترادف ہے. کئی جگہ میں نے دیکھا، پہلے میں نے بیان کیا، دکانوں پہ، گھروں میں، دفاتر میں لگا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا تو میری طرف آ کر دے، میں تیری طرف متوجہ نہ ہو جاؤں تو کہنا. بڑی کافی باتیں لکھی ہیں، ظاہر دیکھنے میں بہت اچھی ہیں، دل کو اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا اللہ نے یہ فرمائی ہے؟ یہ کہنا آیات کا ترجمہ ہے، یہ کہنا حدیث قدسی کا ترجمہ ہے؟ تو ایسا تو نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر چاہے وہ نیک بات بھی ہے، اللہ کی طرف منسوخ نہ کر دیا. اللہ کہتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کی تہمت باندھتا ہے، دیکھو اس کی طرف، وکفا بہ اسم مبینہ، یہی اس کے لیے صریح گناہ کاری ہے. یعنی اللہ کی طرف، اللہ جل مجد الکریم کی طرف یہ نسبت کر دینا جھوٹ کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ تو واضح طور پر گناہ ہے اللہ کی طرف نسبت دینا. اب کئی وہ مولوی ہیں، کئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو ایسے ان کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے کہ دین کا نام لے کر، یعنی مسئلہ کہاں سے چلا تھا کہ تقویت ایمان میں لکھا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو لفظ کن کہہ کے کروڑوں محمد پیدا کر دے. تو اللہ، یعنی علماء نے کہا کہ دیکھو لوگو، اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اگر کروڑ آئیں گے تو وہ بھی تو خاتم ہوں گے نا، آپ کی مثل جو آئیں گے وہ بھی خاتم النبیین ہوں گے. اور کیونکہ اللہ نے ان کو خاتم کہہ دیا، لہذا یہ جھوٹ ہوگا. تو کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ بولے تو وہ اس کی مرضی ہے، بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ معاذ اللہ ابن تیمیہ لکھا اللہ ظلم کر سکتا ہے، ابھی آیا اللہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرنے کہ جی یہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ معاذ اللہ ایک ظالم تو یہاں تک اٹھا جو اس نے کتاب لکھی جہد المقل، یہ پاکستان سے شائع ہو چکی، پہلے انڈیا سے شائع ہوئی، دو جلدوں میں یہ کتاب، آج کل دو حصوں میں ایک جلد میں شائع ہوئی ہے. تو اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ تم صرف جھوٹ کی نفی کرتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی بندہ کر سکتا ہے رب بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اب آپ گنتے جائیے بندہ کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہی ایک گناہ بڑا ہے، اور کوئی گناہ ان کے نامہ اعمال میں نہ بھی ہو، یہی گناہ بڑا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی، انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہہ دیا کہ بولے نہ تو اس کی مرضی. یہ تو بندے بھی بہت ہیں بولتے نہیں، پر ان کا کیا کہنا ہے کہ تصفیہ العقائد میں لکھا ہے کہ جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ نبی ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تصفیہ العقائد میں لکھا ہوا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے انبیاء کی طرف، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، کچھ نادانی میں، کچھ جان بوجھ کر، دونوں طریقے سے ناجائز ہے. نادانی میں بھی رب کی طرف کوئی چیز نسبت نہیں کرنی چاہیے جو اس کی شیان شان نہ ہو، اور جان بوجھ کر بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت نہیں کرنی چاہیے جو ان کی شیان شان نہ ہو. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کلر کیا تھا کہ ہم 10 بجے شروع کریں گے، لیکن کمپیوٹر کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، تو یعنی ہم پورے 10 بجے شروع کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ تھا ہم لاگ آن نہیں ہو رہے تھے. انشاءاللہ کل حضب وعدہ پورے 10 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع کر دیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.